Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Allah Teala insanları, bizleri cennetine davet ediyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Yunus ayet 25'te, Yunus suresinde Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u İlâ dâris selâm. Vallahu Allah Teala Celle Şanühü yed'u davet ediyor. Nereye? İlâ dâris selâm, dâris selâma. 8 cennet var. Bunların isimlerinden biri de dâris selâm cennetidir. Sözlük olarak dar ev, yurt demektir. Selam da selamet demektir. Allah Teala bizleri cennetine, yani selamet yurduna davet ediyor. Allah Teala yine bizlere buyuruyor Âl-i İmrân suresinde ayet 133'te Es-Sebillah Vesari'u sürat ediniz, acele ediniz. Burada sari'u müfaale babından, yani müsara ediniz, birbirinize yarışın, koşuşun, Mevla buyuruyor. İlâ mevfiretim min rabbiküm. Burada Mevla bizi önce mağfirete koşun buyuruyor. Mağfiret, bağışlanma, suçtan arınma, af edilme. Bu tabi kimde olacak mağfirette? Min Rabbiküm, Rabbinizin affına, mağfiretine koşuşun. Allah Teala bizlere böyle buyuruyor. Hatta bu emir sigasıyla geliyor. Emredi Mevlam bizlere. Ve cennetim, ondan sonra da cennete koşun Mevlam buyuruyor. Bir insan günahlarından arınmayınca cennete giremeyeceği için, Allah korusun, bir kişi dünyada günahlarından arınamadan ahirete giderse, tabi imanlı, inançlı olduğu halde ölürse cennete girecek, ama önce günahından arınması gerekiyor. Peki nasıl arınacak ahirette günahından? Tabi orada tevbe kabul değil ahirette. Allah korusun, önce kabir azabı. Bu kabir azabından, günahından arınabilirse arınacak. Ama günah çok. Arınamadı günahından, sonra mahşer yerinde, o kızgın güneş altında ayakları çıplak yerden yanacak, beyni güneşte kaynayacak, izdihamdan sıkışık olacak, muazzam terler dökecek, binlerce yıl mahşerde aç, susuz ayakta dikilip hesap verecek. Bu da tabii nedir? Bu da bir nevi günahtan arındırma operasyonu denebilir buna da. Yine arınamadı günahından, günahı çok işlemiş, hayatı, ömrü boşa geçmiş, yine günahından arınamadı, temizlemedi günahından, ne olacak? Ondan sonra Allah korusun, sırat köprüsünde günahlarının arınması için orada elenecek. Yani sırat köprüsünü öyle kolay kolay geçemeyecek. 6 ateş sırat köprüsünün, yani 6 cehennem ateşini saçıyor, alevleri köprüyü aşıyor, günah sırtında günah yükleri var, hızlı yürüyemeyecek, işte derisi yanacak, eti kokacak, yağları eriyecek, günahından arınıncaya kadar sırat köprüsünde kebap gibi pişecek, kavrulacak. Allah korusun Celle Şanühü Mevlamız, Eğer Sırat Köprüsü'nde de günahından arınamadıysa, günahı aşırı fazla ise cehenneme düşecek. Yani cehennem nasıl ki dünyamıza bir yer çekimi varsa, bizi dünya kendine çekip bağlıyorsa, güneşte de cehennemde de böyle yer çekimi var. Ancak cehennem günahkarları çekecek ama. Nasıl ki mıknatıs her maddeyi çekemiyor. Bazı maddeyi çekiyor mıknatıs. İşte cehennemde eğer kimin üzerinde günah yükleri varsa onları çekecek. İşte Allah korusun, Sırat Köprüsü'nde de günahından arınamayanlar, temizlenemeyenler cehenneme düşecekler. Ta günahlarından temizleninceye kadar orada yanacak, kavrulacak, tabi gayyaları atacak yereğinde, günahından arındıktan sonra oradan çıkacak, imanı olanlar cennete kavuşacaklar. İşte Allah Teala Mevlamız elhamdülillah sonsuz rahmetiyle Mevlamız bizleri uyarıyor. Ey kullarım, Mevlam buyuruyor bizlere. Vesari'u buyuruyor. Vesari'u, yani süratle koşuşun, acele ediniz, ahirete bırakmayınız Mevlam buyuruyor. Yani dünyada koşuşunuz. İlâ mağfiretim min rabbiküm. Rabbinizin affına koşun dünyada Mevlam buyuruyor. Dünyada tabii daha kolay. Dünya daha kolay. E nasıl kolay dünyada? Tevbe-i istiğfara devam etmek ile dünyada kolay. Özellikle elhamdülillah böyle mübarek günlerde, mübarek gecelerde, mübarek aylarda. Mesela Şaban ayında elhamdülillah bir cuma gecesindeyiz şu anda. Önümüzde yakında kapımızda elhamdülillah Ramazan-ı Şerif ayı kapımıza dayandı. Ki bunlar hep Rabbimizin affettiği özel günler, özel aylar bunlar bu şekilde. İşte inşallah dünyada böyle tevbe ipine sarılırsak, estağfurullah, estağfurullah diye tevbe edersek. Peki bir insan çok günahlar işlemiş, yalnız estağfurullah diye istiğfar etmesi, tesbih çekmesi acaba yeterli mi? Tabii yeterli olan yerlerde var, yeterli olmayan yerlerde var. Aslında istiğfar bir temizlenme demektir günahlardan. Tabii her şeyin bir de maddi örneği var dünyada. Çamaşırımız, üstümüze giydiğimiz iyisiler, gömleğimiz şu bu. Eğer basit bir kirlenme olursa bunda ne gerekiyor? Az bir su ile, hatta soğuk su ile böyle çalkalandı mı temizlenebiliyor. Ama bazı lekeler var ki bunları soğuk su temizleyemez. Ancak kaynak su lazım. Bazılarına sabun gerekiyor. Bazılarına deterjan gerekiyor. Hatta bazılarına başka kimyasal maddeler bile gerekebiliyor. İşte tevbe de bu şekilde. Bazı günahlar kişiyi o günahını terk etme koşulu ile, yani kişi o günahını bırakmadığı sürece ne kadar tabi istiğfar, estağfurullah çekse de temizlenemez tabi. Nasıl temizlensin ki? Bir taraftan pislik üzerine akıyor, bir taraftan yıkıyor ama tabi devam ediyor pislik akması. Bunu temizlenemez. Önce kişi ne yapacak? Önce kişi günahtan kopacak. Yani kişi önce günahın ne olduğunun bilincine varacak. Ne demektir günah? Allah'a isyan etme. Yüce Mevla Rabbül Alemin'dir. Mülk O'nundur. O'dur yaratan. Her şey O'nun emrinde. ayda, güneşte, yıldızlarda, galaksilerde her şey Allah'ın emrine boyun eğmiştir. Her şeyi denetleyen Mevlamızdır. Düzenleyen Mevlamızdır. Bir tek varlık ona haşa karşı gelemez. İşte nedir günah? Haşa Allah'ın emrine isyan etme, baş kaldırma. Tabii ne büyük bir cüret böyle. Ne büyük bir cinayet, bir cürüm Allah korusun böylece. Sonra günahın insanın ruhundaki etkisi bir de var. Ruh etkileniyor günahlardan. Gönül kararıyor. Ruh bunalıma giriyor. Nasıl ki gözümüze bir toz, küçük toz parçası gözüme kaçarsa göz o tozu kabullenemiyor. Gözümüz sulanıyor, yanıyor. Kişi gözüne kaçan ufacık tozu, çöpü atmadıkça rahatlayamıyor. İşte ruhumuz da günahları kabullenemiyor aslında. Ruhsal bunalımların kökeni günahlardır. Bunun için tabii öncelikle kişi günahından kopacak. Sonra ben niye bu günahı işledim diye mutlaka nadim pişman olacak. Sonra Allah-u Teala tevbe edecek. Yalnız tabii mesela üzerinde kaza namazı varsa bu tevbeyle o bitmiyor bu iş böyle. Tevbe lazım. Ne için lazım? Namazı vaktinde kılamadığı için tevbe edecek. Vakti kılması farzdı. Vaktini geçirdi. Nasıl ki kişi vergi borcunu belirli günde tarihinde veremedi. Zaman geçti. Sıra ne oluyor? Cezalı veriyor kişi böylece. Bazen gerçi vergi affı çıkıyor ama ana para affedilmiyor. Ancak gecikme zammı veya da faizi affediliyor böylece. İşte kişinin üzerinde namaz borcu varsa, oruç borcu varsa kişi ne yapacak? Bunları geciktirdiği için yine tevbe edecek ama kazada yapacak bunları. Ve Mevlam bizleri davet ediyor sonra nereye? Ve cennetin cenneti âlâya. Dünya açısından önemli mevkide bulunan bir kişi eğer bizi evine davet etse, özel olarak davet etse, gitmeyiz mi? Gideriz muhtemelenler. Bundan bir kıvanç duyarız böyle. İftihar ederiz bununla. Efendim işte filan vali, filan bakan, filan şu, efendim beni davet etti diye bundan bir övüş olur bizim için. Bundan tabii bir kıvanç duyarız böylece. Onun davetini haşa geri çeviremeyiz böylece. İftihar ederiz, övünürüz bunlar böylece. Yüce Allah bizi davet ediyor bakınız. Mevlam davet ediyor. Nereye? Ve cennetin cennetine Mevlam davet ediyor. Kullarım gelin diyor. Allah Teala niçin yarattı cenneti? Eğer kullar cennete girmesi cennetin ne önemi kalır ki? Cennetin de önemi, güzelliği müminlere girmesiyle olacak. İşte Mevlam bizi cennetine davet ediyor. Peki bütün insanlar cennete hep gitseler, yani bütün insanlar dünyada doğru yolda olsa, bütün insanlar hak yolda olsalar, herkes cennete gitse, acaba cennet alır mı bu kadar insanları? Allah Teala şöyle buyuruyor. Arluha semavatü vel ardı. Arluha. O cennetin arzı, genişliği. Tabii bir şeyin uzunluğu daha büyük olur. Eni, yani genişliği eni daha az olur. Bize Mevlam bu arada cennetin enini örnek veriyor. Arluha hazamir cennete gidiyor. O cennetin arzı, eni, genişliği nedir? Es-semavatü vel-ardu. Yedi kat gökte yer kadar böylece. O kadar geniş. Yani hayal edemeyiz muhteremler. Edemeyiz böyle şey. Şu güneş sistemini alsak, yani güneş sistemi bir küre olsa güneş sistemi. Güneş dünyamıza ne kadar uzak dünyamıza? 150 milyon kilometre. Güneş dünyamızdan uzaklığı 150 milyon kilometre. Güneşin ötesinde daha uydular var güneşin de böyle işte. Şu güneş sistemi bir küre olsa onun içerisine katrilyonla dünyalar sığar. Yani cennet güneş sistemi kadar olsa bütün insanlara bu dünya kadar bir yer verirse cennette, o cennette yine yeter artar böylece. Ama böyle değil. Velham buyuruyor, 7 kat gökler yer büyüklüğüne cennet böyle. O kadar muazzam büyük cennet. Üiddet lil müttekiyin. Üiddet, cennet hazırlandı Mevlam buyuruyor. Şu an cennet hazır. Üiddet, bu fiil-i mazi, 500 kısım Mevlam buyuruyor. Yani cennet hazırlanacak değil, cennet hazırlandı Mevlam buyuruyor. Hazır cennet böyle. Peki nerede bu cennet? Bir gün Hazreti Ömer'e biri sormuş. Ya Ömer, nerede cennet demiş. Yerde mi gökte mi? Sormuş. Hazreti Ömer şey demiş. Fesübhanallah. Mevla buyuruyor demiş. Cennet yedi kat göklerden yerden büyük. Yere göğe sığar mı cennet? Peki nerede cennet? İşte cennet göklerden sonra muhteremdir. Yedi kat gökler var. Madde alemi bunlar. Ondan sonra Sidre Müntaha ve ondan sonra cennetler alemi başlıyor kardeşim. Demek ki mesela Samanyolu galaksi ki çapı 100 bin ışık yılı bakmakta. Bir Samanyolu, bir tek galaksi, Samanyolu galaksi, onun çapı 100 bin ışık yılı. Öyle kilometreye sığmıyor artık. O kadar muazzam, büyük bir Samanyolu galaksi böylece. Ama bu galaksi cennetin yanında hiç kalıyor gene orada. O kadar muazzam büyük cennet ve Mevlam buyuruyor. Üiddet, o cennet hazırlandı. Hazır şu anda. Köşkü, sarayı hazır. Zaten biliyorsunuz babamız Adem Aleyhisselam, Havva annemiz önce cennette yaşadılar. Yaşadılar cennette. Peki Rabbimiz cenneti acaba niçin yarattı? Cennet kimler için hazırlandı? Lil müttekîn buyuruyor Mevlamız. Müttekiler için cennet hazırlandı, yaratıldı. Müttekî kim? Ehli tekva olanlar. İttika, vikaye kökenden geliyor. Korunan, sakınan anlamına göre sözlük olarak, yani şirkten, inkarcılıktan, küfürden sakınanlar, haramdan sakınanlar, günahtan sakınanlar dünyada, Allah'tan korkanlar, işte cennet bunlar için hazırlandı Mevlamız buyuruyor. Müttakiler, yani Allah'tan korkanlar, şirkten, küfürden, isyandan, haramdan sakınanlar, bunların tabii çok özellikleri var. Bize burada Mevlamız bunların birkaç özelliğini bildiriyor ayrıca. Mevlam şöyle buyuruyor, ellezine, o müttakiler ki, yani cennet onlar için hazırlandı. Peki müttaki olmayan cennete giremeyecek mi? O da girecek muhteremler. Şimdi müminin müttaki var, müminin fasık var bakınız. Eğer bir kişi dünyada müminin müttaki olarak yaşayabilirse, kişi o şey ölebilirse, o kişi hiç azap çekmeden, ne kabrinde, ne mahşerde fazla korkup terlemeden, sırat köprüsünün böyle süratle geçerek cennete kavuşacak böylece. Yani onun ahireti çok ama çok güzel olacak ahirete böyle. Belki dünyada biraz sıkıntı çekebilir. Çünkü her şeyi alamaz. Kazancına dikkat eder. Yalan karıştırmaz, hile karıştırmaz. Satılması haram olan malı almaz, satmaz. Memur rüşvet almaz memursa. İşçi ise işçinin sadakatle yapar. Hakuktan korkar. İbadetini düzenli yapar kişi. Sonra yaşantısında da haramdan kaçınır böyle. İşte gıybettir, yalandır, alkoldür, fuhuştur. İşte her şeyden böyle kaçınır dünyada. Tabii dünya kısa bir ömür aslında dünya arta bakarak. Kişi burada titiz davranırsa, kişi burada inceleyip sık dokunursa, ölüm anında, gözden perde kalktığı anda onun dünyası değişecek muhtemelenler. Mevlam buyuruyor, وُجُوهُنْ يَوْمِيزِنْ نَعِمَةٌ لِسَعِيهَا رَالِيَا فِي جَنَّتٍ عَلِيَهْ Mevlam var. Ölüm anında yüzü gülecek. لِسَعِيهَا رَالِيَا Amel defterini görecek ölüm anında, oh çok şükür, bak, sevinecek. Yaptığı amelin dolayı, ibadetin dolayı yaşandığı sevinecek böyle. Yüzü gülecek böyle, sevinecek ve cennet ehli olacak böylece. Ama Allah korusun, bir de mümini fasık var, inancı var. İnkarcı değil ama İslam'ı yaşamıyor. İslam'ı yaşamıyor. Beş vakit düzenli kılmıyor, haramlara gidiyor, şunları bunları yapıyor. Çağ maderken bir şeye takılıyor, bu bir şeye takılıyor böylece. Çevrenin etkisinde kalıyor. Ama insanlara karşı küçümsenmeyin diye aklınca kendine göre zavallı kişi böylece. Nedir insanlar, çevre? Hep bunlar geçici, hayali görüntüler aslında bunlar böylece. 50 sene önce, 100 sene önce başka bir çevreler vardı. Başka insanlar vardı. Dünyayı yönetenler başkaları vardı muhteremden. Ne oldu onlar ben? Ne oldu onlar ben? 100 sene önce, 300 sene önce, 500 sene önce ne derebeyler vardı, imparatorlar vardı, şahlar, paşalar vardı, krallar vardı, derebeyler vardı böylece. Ağalar, beyler vardı, paşalar. Ne oldu bunlar böylece? Her biri kara toprağa girdi, kemikleri de çürüdü, toz duman oldu, gitti böylece. Bu da çevre dedin işte bu şekilde. Biz de öyle olacağız. İşte Allah korusun, insan dünyaya aldanırsa ne olacak? Ölümle beraber onun zor dönemi başlayacak. Ölümle beraber. Bakacak ki sağ defterinde yok. Bir şey göremiyor. Hafif çok yani. Bir şey ifade etmiyor. Anlam getirmiyor. Sol yana bakacak. Kabarık suçlar, günahlar böyle. Kabarık böyle şey. Kişi şu anda kendini görecek, aslını görecek, kişi görecek. Sonra varacağı yeri görecek, daha canlı varacağı yeri görecek. Tabi ne başlıyor onda? Pişmanlık. Pişmanlık başlayacak. Nedamet böyle. Ama iş işten geçmiş tabi. Daha o anda başlıyor Allah korusun. Kabire giriyor, başlıyor böyle. Başlıyor. İşte Mevlam bizlere buyuruyor. Ellezine o müttakiler ki onların özelliklerinden bazıları şunlar. Neler bunlar? Yunfikune, bu müttakiler aşırı böyle cimri olmazlar böyle. Yani sıkmazlar fazla, elleri açık olurlar böylece. Ama israf da etmezler böyle. Yerinde ama. Yani sırf vereyim de benden çıksın diye böylece. Arıştıracaklar, yerine verme gerekiyor. Yunfikune, Allah yolunda cereşanlığı infak ederler, verirler Allah yolunda. Yani Allah'ın cereşanlığı razı olduğu yerlere ama. Oraya bak. Efendim, Kızı ne istiyor? Baba berbere gideceğim, saçımı yaptıracağım. Açık maçık geziyor bu şekilde. Al kızım para. Cık, olmadı. Bu Allah yanlış, şeytan yanlış bu. Allah bunu soracak. Çünkü kişinin nereden nasıl kazandığı, hem bunun hesabı var, hem kişi kazan nereye harcadı. Yani kişi hem gelirden hem giderden mahşerde sorguya çekileceğiz muhterem. Çekileceğiz böyle şey. Efendim bu nasıl haram para? Harama vereyim. Çifte günah oluyor. Haramdan gelmiş. Bir de onu tek harama veriyor. Çifte günah oluyor bu, Allah korusun böyle şey. Bunun için infak yani. Allah yolunda verilecek. Ama Allah'ın razı olduğu yere verilecek. Efendim işte oğlum evleniyor, kızım evleniyor. İşte süren cemiyeti yapacağım. Efendim sazlı, cazlı, salonlar, şunlar, bunlar paradan açıyor kişiyi, şey yapıyor. Nedir bunlar da? Allah'ın razı olmadığı yerler. Şeytani yerler bunlar. Bunlar tabii günah oluyor. Demek ki kişi infak edecek, eli açık olacak ama israf da etmeyecek, saçmayacak rastgele. Yerinde verecek ve mutlaka Allah'ın celişanı razı olduğu yere verecek. İşte müttakiler böyle yaparlar, Mevla buyuruyor. Fisserrâi ve zorrâi. İki halde de müttakiler elleri açıktır. Allah yolunda yerinde verirler. Ne gibi hallerinde? Biri fis serrahi, serra sürurlu hallerinde, sevinçli hallerinde, bolluk zamanlarında. Bol zamanında cebi dolu, kasası dolu, paraları var. Kendi anında bir kederli, sıkıntılı dar bir zamanda değil. Ve darrahi dar zamanda da, bunalmış, sıkıntı da, kıtlık halde yine verirler Mevlam buyuruyor. Bir gencin biri ne hikmetse aşık olmuş kızı aleyhisselama. Onun ismini duymuş, hikayeni dinlemiş bu genç, Hızır aleyhisselama aşık olmuş. İlla ben Hızır aleyhisselamı bulacağım diye yola çıkmış böyle. Başlıyor, siyata başlıyor böyle. Tabii olmayacak bu iş gerçi ama çıkmış yollara. İşte köy, kasaba dolaşıyor, camilere gidiyor, gurbetlere gidiyor. Herkese soruyor. Hızır Aleyhisselam nasıl bulurum diye. Ehli keşif, ehli bir alim buna şöyle diyor gence. Evladım, sen 1000 yılda yaşarsan, Hızır'ı arasan sen onu bulamazsın. Ama o seni bulur diyor. O seni bulur. Peki nasıl beni bulur diyor. Eğer sen diyor gerçekten Hızır Aleyhisselam'a aşıksan, onunla görüşmek istiyorsan diyor, şöyle yap diyor. Bulunduğu yerde de, bunu sorduğu kasabada da su kıtlığı varmış. Uzaktan su içmesi getirilmiş kasabaya. Buna diyor ki yavrum diyor, sen bir testi al diyor. Toprak testi al diyor, bir testi al diyor. Bak bir filan yerde diyor, çok güzel tatlı içme suyu var diyor. Her gün de git oraya, suyun başına git diyor. Orada testini doldur diyor. Gel diyor şehir merkezine böyle diyor. Cami önlerinde, şurada burada böyle diyor. Eline bir tas al diyor. Sebil sebil diye, yani Allah için bedava su dağıt böyle diyor. Su dağıt diyor. Hızır Aleyhisselam bu işi çok sever diyor böyle. Bunu sever diyor. Bir gün diyor karşısına çıkar, senden su ister diyor. Yalnız diyor, Hızır Aleyhisselam diyor, imtihan eder karşıdaki insanı diyor. En dar zamanında, işte bunaldığın, sıkıştığın bir zamanda senden su ister, dikkat et diyor. Sakın diyor kimsenin kalbini kırma. Olabilir ki Hızır Aleyhisselam karşısına çıkmıştır o anda, onun kalbini kırma diye kaybedersin diyor. Bu genç peki diyor, gidiyor büyük bir testi alıyor. su kabı yani testi. Kaldırabileceği kadar büyük alıyor. O önerilen suya gidiyor, içme suyuna gidiyor. Bir çeşme gibi akıyormuş bir yerden. Ama az akıyormuş. Oradan her gün gidiyor çocuk öğle ikindi arasında. Bu testiyi dolduruyor, omuzuna vuruyor, kasabaya geliyor. Şimdi cami önlerinde böyle kavşaklarda sebil diye yani. Allah için bedava diye anlamında isteyene su veriyor. Hep devam ediyor buna. Bir gün hava çok aşırı sıcakmış hava. Aşırı sıcakmış. Genç gitmiş su başına ama çok terlemiş bunalmış. O gün su da az akıyormuş. Testiyi koyuyor çeşmenin başına. Yavaş yavaş hep bir zaman bekliyor. Testiyi dolduruyor. Kaldırıyor. Büyük testiymiş de zor kaldırıyormuş da. Onu kaldırıyor omuzuna vuruyor böylece. Üç adım atıyor. Karşısına biri çıkıyor. Ey adam bana bir tas su verir misin diyor. Şimdi zaten giderken yorulmuş terlemiş. Su az akıyormuş. Orada beklerken biraz canı sıkılmış. Testi de ağır olduğu için testiyi zor omuzuna koymuş. Üç düğünü tepsi aşağı indirmeye için testiyi su vermeye de amca bir diyor bak su burada akıyor diyor bak diyor. O da işi verdi olmaz mı diyor. Peki yavrum diyor. Bu genç üç adım gidiyor aklına geliyor. Bu hızlı olmasın bu diyor. İmtihan hızlı olmasın diyor. Bir bakıyor kimse göremiyor. İmtihan tabi kaybediyor muhteremler. Kaybediyor. İşte Mevlam buyuruyor. Ellezine o müttakiler o tekva sahipleri bunlar yunfikune infak ederler. Ta infak para olur, ekmek olur, meyve olur, su olur. Bazen güç de yardım olur. Mesela bir kişi bir yere gidiyor. Bir yaşlı, ihtiyar, hasta o da bir şey almış harçlığını eline götürüyor ama çok zorlanıyor zavallı. Belki eline yük de yoktur, güçlü kuvvetidir. Alır yükünü yardım eder. Hep infak bunlar böyle. Bazen akılla infak oluyor böyle. Ona akılla yardım eder. Bu da aklın sadakası oluyor yani böyle. Güçlü kuvvet yardım eder. Bu gücünün kuvvetin sadakası olur böyle şey. İnfaka girer. Paraysa parayla orta bir olabilir. Şimdi Mevlam buyuruyor. İşte müttakiler infak ederler. Fisserrai vel darrai. Hem böyle sürurlu zamanlarında, rahat zamanlarında, ferah zamanlarında ve dar zamanlarında da yardım ederler. Bir örnek daha vereyim. Bir zamanlar Arabistan'da Abdullah bin Cafer diye ünlü biri varmış. Şam, Avrupa'da yaşayan bir kişi varmış. Bu kişinin özelliği çevresinde eli açık cömertliğiyle bir örnekmiş insanlara. Yani darb-ı mesel yaparlarmış. Eğer başka biri böyle Allah için bir şey veriyorsa bak Abla bin Cafer gibi derlermiş. Yani çevresinde kişi yaşadığı bu çağında bu mübarek zat cömertliği ile elinin açıklığı ile ün yapmış bir darb-ı mesel haline gelmiş. Örnek haline gelmiş. Bu mübarek kişi bir gün atına binmiş çıkmış şehir dışına biraz dolaşayım demiş. Ve dolaşırken bakıyor bir hurmalık görüyor. Hurma aşamalı hurmalık. İniyor atından biraz yorulmuş da hurma ağacının altına oturuyor. Ağacın bir yere bağlı, atın bir yere bağlı oturuyor oraya. Şöyle hurmalığa bakıyor. Bir genç durmadan çalışıyor hurmalıkta. Artık ne yapıyorsa, buduyorsa, ne yapıyorsa bugün durmadan çalışıyor hurmalıkta. Biraz sonra bakıyor bu oturan kişi. Bir çocuk hurmalaya geliyor. O çalışan gence ekmek getirmiş. Yemek yok ama. Katık yok. Yani ekmek getirmiş. Şöyle gidiyor. Bu hurmada çalışan genç hurma ağacından aşağı iniyor. Yanına bir ibri varmış. Su koyduğu kabı. Onun yanına alıyor. Oturur hurma ağacının dibine gölgeliğe. O ekmeğini ortaya koyuyor. İyice ekmeğini yiyecek. Tam ekmeği bir parça koparıyor. Ah buyurun, bir köpek geliyor oraya şimdi. Köpek geliyor. Tabii köpek açmış. Ekmeğin kokusu almış hayvancağız. Yani yalvarıyor sanki buna böyle. Bana ver diye köpek böyle yalvarınca. Bu genç kopardığı lokmayı ağzına götürmüyor. Köpeğini atıyor böyle. Köpek hemen bir lokma da yutuyor hemen. Yine bu koparıyor. Yani önce köpek doysun, kalanı ben yiyeyim demek ki niyetindeymiş. Böyle koparıyor, bekliyor, köpek yutuyor, gene veriyor, gene veriyor. Ekmek bitiyor. Öndeki ekmek yuka şeklindeymiş ekmek. Öndeki ekmeği bitiyor. Köpek karnını doyuruyor. Köpeğe bir yere bir su koyuyor. Köpek su içiyor. Köpek kuyun sallara gidiyor sevinerek. Bu gençler biraz azıcık oturuyor, dinleniyor. Kalkıyor, hurma ağacına çıkıyor. Yine işine devamı başlıyor. Bunu gören Abdullah bin Cafer Hazretleri, yani eli açık, cömerti ün yapan, örnek olan kişi, bunu görünce Allah Allah diyor. Halk beni böyle cömert biliyorlar. Ama ben bunu yapamam diyor. Yani yiyeceği lokmasını ekmeğini köpeğe verdi. Geliyor, kurumun içine giriyor. Gence sesini, yavrum iner misin aşağıya biraz, seninle konuşmak istiyorum. İniyor biraz. Yavrum sen nesin, kimsin burada? Ben diyor filan kişinin kölesiyim diyor, köleymiş. Bu hurmalık işte filan yakın köydeki filan kişinin hurmalık. Ben onun kölesiyim diyor. Benim görevim için bunları çalışma burada böyle diyor. Peki yavrum, az evvel sana bir ekmek getirir. Kimdi o? Efendimin oğlu o diyor. Her gün bana diyor bu saatte ekmek getirir. Peki sen ne zaman ekmek yedin daha önce? Dün bu saatte yemiştim diyor. Yani 24 saatte bir öğün. O da kuru ekmek veriliyor böyle. Yalnız zeytin peyniri yok yani bak. Yanında bir katık yok. 24 saatte yani öğle ikindi arasında buna yalnız kuru ekmek gönderilmiş. Yavrum sen ne zaman daha önce ekmek yedin? Dün bu saatte yedim. Peki şimdi ne zaman yiyeceksin? İnşallah yarın bu saatte. Peki ama yavrum, bak senin karnın açmış diyor. Dünüme kadar açmış diyor. Neden ekmeği hepsini köpeğe verdin? Amca ne yapayım diyor. Ben insanım diyor. Sabretmesi bilirim diyor. Ama hayvan diyor da sabredemez diyor. Onu nefsime tercih ettim diyor. Hazreti Abdullah bin Cafer bu köleden bunu duyunca, köledeki bu güzel cömertliği görünce hayran kalıyor. Buna soruyor, yavrum sen efendin kim, ismine cismine öğreniyor. Orada ayrılıyor, doğru köye gidiyor. Bunun sahibini yine patronu buluyor. Kapısına vuruyor, çıkıyor. Tabii hemen tanıyor. Aldığın cahar meşhurmuş kendisi, hem zenginmiş kendisi, tanıyor hemen. O efendim, buyur efendim, bunu hemen bu iltifatlar evine alıyor bunu. Hemen buna ikram ediyor. Ne varsa evinde. Önüne şey çıkarıyor. Oturup konuşuyorlar. Şimdi diyor ki bu Hazreti Abdullah'ın Cafer köyün sahibine, ev sahibine arkadaş diyor. Ben buraya tabii boşuna gelmedim diyor. Benim bir amacım var diyor. Peki buyurun söyle efendim. Filan hurma senin mi? Benim. Orada bir genç çalışıyor. Senin kölen mi o? Benim kölem. O köleyi sen bana satar mısın diyor. Efendim satayım ama acaba kölemin ne özelliği var ki onu merak ettin diyor. Yani sen gibi zengin adam değilse kadar köle bulabilir. Özel onun için buraya gelmişsin diyor. Yani kölemin bir özelliği yok diyor. Ne acaba onu istiyorsun benden? Anlatıyorum. Böyle böyle durumu gördüm. Ondaki bir ahlak, bu cömertlik, hatta cömertliğin ötesinde bir hayvanı kendi nefsine tercih eden böyle. Böyle bir insan ben diyor, hayır edemezsin böyle kişi diyor, dünyada diyor. Onun şunu almak istiyorum satarsan diyor. O zaman diyor ki şimdi o kölenin sahibi, ben diyor kölemi derin bilememişim diyor. Demek ki öyle benim kölem varmış diyor. O zaman müsait bana diyor, köleyi ben azat edeyim diyor. Yok ben alayım diyor, ben edeyim yok hayır diyor. Bas sahibi onu ben azat edeceğim diyor. O zaman peki diyor, senin benim bir cam daha var diyor. Hurmalı bana satar mısın hurmalı diyor. Ne yapacaksın? Köleyi azat ettin ama hür oldu ama köle diye tabi işi parası yok diyor. Hurmalı alayım, ben de hurma ona hibe edeceğim, hurmalı onun malı olsun böyle diye. Peki onu sen bilirsin diyor. Tutuyor tabi bunun üzerine, hurmalı ona satıyor, hem anlaşıyorlar, parasını veriyor. Şimdi ev sahibi gene oğlunu gönderiyor, yavrum git diyor. İşte o bizim köleyi çağır buraya gelsin. Şimdi geliyor çocuk köleye, tabi çalışıyormuş. Babam seni acele çağırıyor. Zavallı köle korkuyor şimdi. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Beni böyle çağırmaz acele gündüz böyle diyor. Zavallı korkuyor köle. Hemen koşar çabuk çabuk eve geliyor. Şöyle iki büktüm efendim derken bak evladım buyur otur bak yavrum diyor. Otur evladım bakalım diyor. Durumu anlatıyor. Artık hürsün diyor. Sebebi artık öyle değilsen diyor. Sonra durumu anlatıyor. Kurmalı bu amcan aldı. Onu sana hibe ediyor diyor. Kurmalı da senin böyle diyor. İşte dünyada böyle insanlar da bulunmuş muhteremler. Tabi bir günümüzde yine vardır. Bilemeyiz tabi bunları. Bunlar bizlere tabi güzel bir örnekler bunlar bizlere. Bunlara işte Mevlam buyuruyor. Demek ki müttakilerin, tekvaların, Allah sevgili kullarının bunların nedir? En başta gelen özellikleri tabi Allah'tan korkan, haramdan sakınan, günahdan sakınan ibadeti yapanlar bunlar. Bundan sonra gelen bunların ahlak olarak nedir? En başta gelen güzellikleri cömertlik demek ki böylece. Yani lokmasını bile başına verebilen anlamına geliyor. İkinci özelliği nedir bunların şimdi bu ayet-i kerimeye göre? Vel kâzımînel gayza Mevla buyuruyor. Vel kâzımînel gayza. Gayz öfke, sinirlenme, gazap anlamına geliyor. Onlar Mevlam buyuruyor muhteki kullar onlar öfkesini tutarlar. Burada Kazım'ın isim fail, kezmeme tutmak. Yani bunlar öfkelerini yutarlar. İçine atarlar. Nasıl ki bir kaba bir şey doldurur da ağzı bağlanır, düğümlenir. İşte bunlar da yani kızmaz demeyeyim Mevlam böyle. Kızabilir tabii insan böyle. İnsanın bir gazap var. Bu nefsin bir sıfatıdır böyle. Elle olmayan bir şeydir bu. İşten bir kızma, bir öfkelenme, sinirlenme gelebilir. Ama bunlara bunu yutarlar Mevlam buyuruyor. Yani boğazdan sıkar, düğümler boğazını işte kalır böylece. Hiç işte belli olmaz böyle. Bir hadis-i şerif okuyormuşlar bununla ilgili olarak. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men kelleme gayzan. Bir kimse gayzını tutsa, öfkesine hakim olsa kişi, öfkelendi, kızdı. Yani kızacağı bir şey oldu. Öyle bir şey oldu. Kızdı, kızabildi, öfkelendi, gazaba geldi, sinirlendi muazzam. Ama bunu tutarsa, tutarsa. Ve yakdürü ala infazihi. Hem de o kızdığı neyse kızdığı andaki kızdığı kişiye her şey ondan yapabilir. Yani öfkesini infaza, eyleme geçirme, yerine getirmeye gücü var. Ya ben işte. Yani dövebilir, sövebilir, bağırabilir, çarabilir, kırabilir, dökebilir efendim. Yani sofraya devirir, tabağı kırar efendim, bağırır, çağırır, yapabilir. Elinden gelir. Şimdi bu iki ayrı muhtemelen. Bir, tam kişi muazzam kızı öfkeleniyor ama karşıdan korkuyor ama. Amiri, üstü. Yani işte anlayan da bundan beri, çıkan öncesi bundan beri. Yani kızıyor ama korkudan siniyor. Buna tabi sevap alamıyor kişi bana tabi. Zaten bir şey yapamıyor. Eline gelmiyor zaten bir şey böylece. Bu nedir? Elinden geldiği halde böyle. Amirdir, üsttür, makam sahibidir, işte güçlüdür, kuvvetlidir, her yönden öfkesini intikam alacak güçte. Engel yok kendisine. Böyle iken öfkesini yutarsa meli Allahu kalbehu emnen ve imanen. Peygamber diyor. Allah kişinin o anda kalbini emniyetle, imanla doldurur. Bir emniyet. İşine bir sakinlik gelir böyle. Bir sükune, bir tat gelir böylece. Kişi o anda kalbinde imanın tadını duyar böylece. Yani bir öfkeyi yenmek muhteremdir. Elinden geldiği halde bağırabilir, çağırabilir, vurabilir, dövebilir, kırabilir böyle. Çok şey yapabilir. Bir engel yok. Gücü de yetebiliyor. Ama sırf Allah korkusu ile Celle Şanühü öfkesini yense, ağzını kapasa, içine atsa, yutsa bunu, öfkesini, o anda o kadar kişi sevap alıyor ki kalbi bir itminan alıyor kalbinde. Kalbin sükûne gönlünde iman tadını duyuyor muhteremler. Veli'afin anillâs. Mevlam buyuruyor. Veli'afine ve bunlar bir de af edici olurlar. Şimdi bir var kızdı, öfkelendi, intikam almaya kalkışmadı. Ama içinde bir kin tutuyor amana karşı böyle. İçinde bir kin var, kızıyor, öfkeleniyor, sinirleniyor kendi kendine. Gene tabi bu da gene yarım. Mevla buyuruyor, bir de affedici olma, bağışlayıcı olma. Hiçbir şey olmamış gibi. Aninnaz, insanlardan affedici olma insanlara böylece. Kin tutmamak kimseye karşı böylece. Efendim işte bana böyle yaptı, şöyle yaptı. Yapabilir tabii. O kişinin nefsine uyumuş zavallı kişi. Kişi o anda gafil olmuş, öfkesini yenememiş, şeytana aldanmış. Aldanmış karşıya kişi. Onun için affedici olmak. Vallahi muhsinin ve Mevlam buyuruyor. Allah Teala muhsini sever. Vallahu Allah Teala şanühü yuhibbu. Allah sever böyle. Ne demek? Allah seviyor. Kimleri? El muhsinin ihsan edici, iyilik edicileri. Yani kötülüğe karşı iyilikle karşılık vermek. Ki Mevlam buyuruyor ayet-i kerimenin diğerinde Bismillah idfa bir ihsan. İdfa billeti hi ahsen. Sana yapılan kötülüğü sen onu geri çevir ama en güzel şekli ile karşı bağırarak hitap etti, ona gülerek tatlı sözlerle böylece. Yani vermene vererek, gitmene giderek demek ki bu şekilde yapabilmek. Nedir bunlar? İşte bunlar müttakilerin özellikleri, sıfatları bunlar böylece. İşte cennet de bunları hazırlamış oluyor. Şimdi gelelim muhteremler cennete ilgili. Nedir cennet? Şimdi Mevlamız buyuruyor bizlere Yunus suresinde sohbetin başlığı okumuştum. Ayet 25'te vallahu Allah Teala yed'u ila daris selam. Allah Teala davet ediyor. Yed'u davet ediyorlar, çağırıyor. Nereye? İla daris selam, darus selama. 8 cennet var. Her bir isim var. Bir ismi de darus selam. Darüsselam şu anlama geliyor. Selamet yurdu. Selamet yurdu. Kim cennete girerse kişi orada ebediyen artık selamette. Nedir selamet? Hiçbir şeyi o kişi artık etkileyemiyor. Bu tabi dünyada mümkün değil muhteremler. Dünyada hiçbir varlık, insan, hayvan, bitki, canlı cansız, dünyada hiçbir varlık olduğu hale kalamıyor. Allah'ın koyduğu denge düzen kuralların gereği bu madde aleminde, madde aleminde, yer gök tarifine madde aleminde her şey burada birbirini etkiliyorlar böyle, etkilenme böyle. İşte hücreler, atomlar, bitkiler, insanlar hiçbir şey bir halde kalmıyor. Dünyamız mesela bak, yaz oluyor, kış oluyor, baharlar oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor, hava bulutlanıyor, açıyor, yağmur oluyor, sel oluyor, bir şey oluyor böylece. Dünyamız selamet yurdu değil ki, dünyamız fani, geçici, geçici böylece, dünya böylece. Tabii insan da bunun gibi. Mesela şu anda bir kişi hayatının en güzel çağında olabilir şu anda. Böyle gençliği, güzelliği, sağlığı, zindeliği, geliri, huzuru şu anda kişi en hayatının güzel bir çağında olabilir. Bir çiçek gibi böylece. Çiçek yeni açmış, en güzel çağ olabilir böylece. Ama nasıl ki bir çiçek aynı halde kalamıyorsa İnsan da aynı kalamıyor muhtemelenler. İnsan da hastalanacak, yaşlanacak, ölecek, olacak, olacak, olacak. Neden? Madde alemindeki Allah'ın koyduğu denge düzen kuralları böyle okumu veremezse böyle. Her şey bir etkiliyor böylece, etkiliyor böylece. İşte ısı etkiler, yok baş ağrısı, diş ağrısı, soğuk gelir, nezle olur, grip olur. Efendim mikroplar gelir, etkiler organını yerler, hastalıklar gelir, dünya sarsılır, gökler yarılır, yağmurlar olur, şunlar bunlar olur. Bu madde alem bu şekilde böyle. Her cümleş bu. Kargaşa. Kargaşa muhtemelen. Acı haber de gelir, tatlı haber de gelir. Böylece. Doğum da olur, ölüm de olur böyle. Hastalık olur, sağlık olur. Savaş da olur, sürt barış da olur dünyada böylece. Dünya böyle bir alem böyle. Karmaşa, kargaşa. Alemi. Sonra insan da kalıcı değil bir halde. Yani ölüm olmasa daha kötü. Ölüm olmasa daha kötü. İnsan aynı halde kalamadığına göre insan biraz daha yaşasa ne olacak? Her sene kişi biraz daha çökecek. Kişi yatağa bağlanacak. Bir yandan bir yana dönemeyecek. Altına işeyecek. Altına pisleyecek. Çiğlenecek, şey yapacak, 300-500 yaşına gelmiş kişi, evladı 400 yaşında, torunu 300 yaşında, torun 200 yaşında, kim kime bakacak muhtemelen kardeşim? Ya. İşte cennet, darüsselam. Cennette hiçbir şey, bir şey etkilemeyecek cennette böyle. Şimdi dünya yani bırakalım biz insanları, bitkileri, hayvanları da dünyamız bile bağımsız değil ki. Hadi güneş gitti. Dünya hayata gitti muhteremler. Yani güneşi al başını götürdük mesela. Gücümüz gitti güneşe. Dünyada hayat anında gider. Böyle. Hemen denizler dondu muhteremler. O karanlık basar tarafını hayat bir anda gitti verdi efendim. Ve yehdi. Allah-u Teala Mevlamız hidayet eder. men yeşâü ilâ sırâtı müstakîm. Allah dilediği kuluna hidayet eder, sırâtı müstakîme doğru yola böylece. Yani kim böyle çırpınıyor, Allah'ın rızasını arıyor, kişi bir şey yapmak istiyor. Tabii bir sebep de gerekiyor, bir şey de gerekiyor. İşte güzel Mevlamız bunun sebebini Mevlamız verir. Mevla kulunu uyandırır. Kulun gönlüne öyle hale gelir ki kul Allah diye yanar muhtemelen böyle. Yanar böylece. Ama cennette ucuz değil muhtemelen. Tabii cennet çok güzel muhtemelen. Yani cennette insanlar cennete girdikleri anda hangi boyda, hangi yaşta, ne gibi haldeyseler hep aynı kalacak cennette insanlar böyle. Yani cennette saç olacak, yok uzamayacak cennete böyle. Yani saç uzamayacak, tırnak uzamayacak, istenmeyen bedende kıllar olmayacak cennette. Cennette çalışmak yok. Hatta cennette banyo, duş falan da almak gerek cennete böyle. Cennette doğal yaşam olacak böyle. Cennette toz yok, kir yok, kirlenme yok cennet. Terz yok. Elbise de doğal olacak böyle. Tam bedene göre böyle. İpekten olacak. Her şeyi doğal. Yemek pişirmek yok. Mutfak yok cennette muhtemelen böyle. Cennette. Ama tabii cennet ucuz değil ama. Mevlamız buyuruyor. Lillezine ahsenü. Lillezine şu kimseler için var. Cennete, nimete var ama ne yaptı bunlar? Ahsenü. Her şeyin en güzelini yaptı. Ahsen. İsmi tefzil deniyor buna. Dünyada her şeyin en güzelini yaptılar. Önce inançta, imanda en güzel bir iman böyle. Şeksiz böyle şüphesiz Allah'a iman Celle Celaluhu. Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Allah alim. Her şeyi biliyor muhtemelen böyle. İçimizi, dışımızı. Yani bu da kaba tabiri aslında böyle şey. İçim dışımızı. Yani ne demek muhtemelen? Organlarımızı yaratan kim? Toprak maddelerini önce bitkisel hayata dönüştüren, sonra onları yiyince bedende kana, hücreye döndüren kim? Bu düzeni, kanunu, kuralı koyan kim? Kim böyle şey? Yani hiçbir şey olmaz kendiliğinden kim böyle şey? Yani bugün bilim bunu diyor böyle şey. Mesela fizik ne diyor böyle şey? Duran bir şey ne başka maddeye dönüşebilir? Ne hareket edebilir duran bir şey böyle. Mutlaka bir etkileyici bir sebep gerekiyor bunlara böyle şey. Yani Mevla bizi içimiz dışımız biliyor. Kaba tabir bu bebe. Kaba tabir böyle şey. İçimizde yaratan kim muhtemelen böyle. Sürekli hücre değişimi var bizde. Yeni hücreler geliyor böyle şey. Hücre nedir bak muhtemelen. Toprak maddeler işte, elementler işte bunlar böyle şey. Ona hayatı veren kim muhtemelen. Akciğere giden hücre, kan, kemik, değişik dokular böyle, değişik hücrelere böyle işi var. Ve hücreleri yaratan böyle, bunları tek tek düzenleyen böyle, bu sistemleri yaratan böyle, bir sinirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, bak organlar birine bağlantılı ona böyle işte. Sonra bu sistemlerin dışa bağımlılığı var, tamam solunum sistemi var, hava yok ama insan ölü yaşayamaz tamam. Hava. Nasıl ki sistemler denge varsa havada da bir denge var ama ya. Eğer havadaki oksijen daha azalsın yine yaşayamayabilirler. Yani havada da bir denge var bak. Gaz arasında bir denge var böylece. İşte önce iman böyle en güzel iman bak. Ah senin Mevlam buyuruyor. En güzel iman böyle. O güzel Mevlamız Rabbül Alemin böyle. Bütün alemlerin Rabbi böyle. Yaratan, yöneten, yönlendiren böyle. kesin hakime sahibi. Elimizde bir şey yok aslında. Emin olun bir şey yok. Yani evet insan bazen dalıyor kafede de işte yaparım ederim falan böylece. Yok yok muhtemelen. Bu yaptıran kim böyle? El hareket eden kim böyle? Beyindeki bir merkezler var. Sinir sistemine bağlı böylece. Hücreler yanar böylece. O bizi yönlendiriyor. O bizi yönlendiriyor böylece. Sonra ibadetleri de en güzel şekilde yapanlar ibadetleri de öyle baştan sağma değil. Dünyaya önem verip de ibadetleri böyle araya sıkıştırıverme, önemsiz görme olmayacak böyle şey. Namaz mı? Namazı en güzel şekilde kılmak böyle. Özene özene böyle. Abdesti güzel almak. Sonra şöyle bir kıbleye yönelmek böyle. Önce bir niyet etmek böyle. Nedir niyet? Niyet nedir böyle şey? Kişinin kendini toparlaması böyle şey. Kişinin bilinçlenmesi o anda. Nedir niyet? Niyet ettim mesela Allah rızası için yas namazını mesela farzını kılma, sünnetini kılma bakınız. Allah rızası için böyle. Allah bundan razı olması. Allah bunu beğenecek, sevinecek ki, sevecek ki Allah bundan razı olsun. Ona göre el bağlamak böyle. Fatih-i Şerif'i böyle okurken tane tane böyle. Sürü okurken tane tane böyle. Mesela işte billah kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Kul Allahu samed. Olmaz bu tane ya. Velam biliyor. Lillezine ahsenu. Her şeyini en güzel yapanlar böyle. Orucunu böyle sabırla güzel tutanlar, namazı güzel kılanlar, Allah'a güzel zikredenler, sahabe şerife getirenler, temiz kazanıp Allah'ın razı olduğu yerlere verenler, insanları affedici olanlar, içine kim beslemeyenler, içini pisi doldurmayanlar. Peki ne var bunlara? El husna. En güzel şey bunlara var. Ahsenü husna aynı anlama geliyor. Ahsenü müzekkeri yani edna dünya gibi. Bu da müennisi bunun böylece. Husna da en güzel anlamına geliyor. İşte gerek inancında, imanında, gerek ibadetinde, gerek haramlardan sakınmasında, günahtan korunmasında, gerek sosyal yaşantısında, ahlakında en güzel davrananlara, onlara var, ne var onlara? El-Hüsna. En güzel bir karşılık var. Nedir bu da? İşte bu da ancak cennet muhtemelen, cennet böyle. Yani cennet bir isim de burada Hüsna geliyor böyle. Çünkü burada lam tarif var. Yani belirli o güzellik var anlamına geliyor. Lam tarifi var burada. İşte bunlara Mevlam buyuruyor. Cennet var. En güzel cennet. Ne kadar güzellikler hayal edersek cenneti anlar hiç kalır muhtemelen. Yani hayalimizde böyle tasarlasak, düşünürsek böyle evham, vehmimize böyle getirsek hayali güzel düşünelim. Onlara hiç kalır cennetin gerçek güzelliği karşısında böyle. Yani cennet o kadar güzel ki cennet, o kadar güzel ki cennet, bir defa cennette bir şey değişmiyor hiç. Kişi hep aynı sürü sevinçte. Böyle. Dünya mümkün değil bu. Yani bir hava bulutu, elektriklenme olsun, insanı sıkıyor mu sen? Cennet olmayacak böylece. Yani cennete açtık, güneş gelmiyor, bulut gelmiyor cennete ki böylece. Cennetin her şey kendi yapısından. Dünya böyle değil. Dünya uzaya bağlı dünya, güneşe bağlı, aya bağlı. Mesela dünya dönerken ay çekimi baskı yapıyor, fren yapıyor dünyamız. Yapmasa daha başka olacak böyle şey. İşte bunun gibi cennet en güzel bir yer böyle. ve ziyade. Mevla buyuruyor, cennetten de ziyade, fazla bir şey daha var bunlara. Nedir bu? Bu da tabi nedir? Cemalullah. Cemalullah Mevla. Mevlamızın nur cemalini görmek Mevlamız. Rabbim nasip edin cümle inşallah muhteremler. Tabi kolay değil bu. Nasıl olacak? Tabi o konuya girme yetkimiz yok muhteremler. Ancak büyük evliyaların böyle anlayabileceği mesele bunlar aslında. Yalnız kişinin ruhunu ancak ki muhabbetullah cemal doyurur. Yani bedensel yapıyı, bütün bedensel duyguları, yani gözü, yani cennetteki görüntü, renkler, yapılar gözleri doyuracak böyle şey. Yani her şey tam doğal yerinde cennette. Her şey böyle. Kişi bakın, kişinin gözü kamaşacak böylece. Şu şöyle olsa denmeyecek böyle. Her şey yerinde. Cennette ses böyle. Kuşların sesleri, insanların ses tonları öyle ahenkte olacak ki, olacak ki kulak bundan tam zevk alacak böyle. Tat böyle. En son zirvede böyle. Yani dünyada eşi olmayan damak tadı cennette muhtemelen böyle. Bütün duygular, organlar, nefis her açıdan cennette tatmin olacak böylece. Olacak. Ama ruh ne isteyecek? Ruh Mevla isteyecek muhtemelen. Ruh Mevla'yı aşık böyle. Yunus Emre'nin dediği gibi isteyene versen anı cenneti bana seni gerek seni diyor Yunus Emre. Yunus Emre cennete de girişiyor böyle. O makama geldi baktı. Cennetten bahsediyor iş yerinde. Şöyle buyuruyor. İsteyene versen anı cennetini. Bana seni gerek seni diyor böyle. Cemalullah. İle aşk muhabbetullah böylece. Ruh o zaman tatmin olacak. Aşk cezbeyecek ruhla gelecekler. Allah diye yanacaklar, yanacaklar. İşte dünyada her şeyin en güzelini yapanlar böyle. Allah yolunda böyle. Önce inançta, ahlakta, ibadette, infakta, Allah yolunda vermede, sosyal yaşantıda, yani ana baba hakkında, eş, karı koca arasında, komşu arasında, akraba arasında böyle her konu, her konuda en güzel yapanlara, ibadetin en iyisini yapanlar için onlara el-Hüsna'nın cennet var ki her güzellik orada ve ziyade ondan da ötede ziyade cemalullah da. Ve la yergücühüm kadir la zillah. Şimdi tabi cennete giremeyenler mahşere kalktıkları zaman sıratta cennette yüzleri kararacak, zelli olacaklar. Mevlam buyuruyor. Ve la yerkücehüm katerüm ve la zilleh. Bunların yüzü kararmayacak. Yüzleri toz, kara, pisik olmayacak. Ve bunlara zillet, aşağılamak olmayacak. Ulaike eshabül cenneh. İşte onlar cennet eshabı ehlidir. Hum fiha halidun. Onlar cennette ebedi kalıcılardır. Eğer insanlar cennete girmekle beraber mesela 1000 sene, 10 bin sene hatta 1 milyon sene sonra çıkarılacak olsa insanlar ya da cennetteki insanın hayatı, yaşamı, ömrü sınırlı olsa, işte hatta milyarlarla sınırlı olsa bile gene cennetin tadı kalmıyor. Neden? Sonu ölüm diye. Mevlam buyuruyor, hum fiha halidun. Cennette insanlar ebedi sonsuzluk alemi olacağı yani ebedi kalacaklar. Tabii bu ebediyet içerisinde insanlar da ebedi genç olacaklar ama. Bak bu var böyle. Yani cennette evet sınırsız ömür, hayat sınırsız, ebedi alemi cennet, ama cennette yaşlılık da olmayacak böyle. Hep yaşlar 33 yaşında. Erkek de hanım da. Aynı işte kalacaklar. Herkes aynı güzellikte, aynı zindelikte. Cennette hiç kimse bir an vay işte yoruldum demeyecek. Vela yemezsin ne sebun. Orada güçlük yok cennette. Yok böyle cennette böyle. Yani cennette kimseye bir an vay işte bir yoruldum, bir halsiz geldi, içine bir sıkıntı geldi yok cennette böyle işte. Cennette sürekli zinde, sürekli sevinç, sürekli huzur böyle, sürekli huzur, sürekli böyle sohbetler. Tabi o herkes eşit olacak cennette. Hem de cennette herkes de mutlu olacak böyle. Yani cennetteki her kadın o eşinden tam mutlu olacak. Başka da gözü olmayacak. Erkeğin de cennette hanımından her açıdan mutlu olacak. Gözü başı olmayacak muhtemelen bence. Öyle sevgi olacak, muhabbet olacak, huzur olacak, tat olacak. Ve cennetlik evlilik hayatı tabii orada devam edecek. Ama eşler arasında bir an kırgınlık olmayacak muhtemelen. Olmayacak böyle. Neden? Neyse tamam böyle. Eksiği yok böyle şey. Eksiği yok böyle. Her şey var. Bol mu bol böyle şey. Nasıl hayat istiyorsa o var cennette. Ben uçmak istiyor, uçacak. Yer çekimi yok cennette böylece. Yürümek istiyor, yürüyecek böylece. Sarayının, köşkünün tarasına oturmuş. Üzerine tuğba ağacının dalları böyle. Üzerine kuşlar böyle. Rengarenk cennet kuşları. Tabii kuş pisi yok mu? İşte. Kuşlar Allah'a zikrediyorlar. Peygamber kuşlar böyle. Kim ya Allah, ya Allah. Kimin ya latif, ya hay, ya kayyum açıkça zikrediyorlar böylece. Kişi oturmuş arada divana yaslanmış. Eşi yanında, hanımı yanında yani böylece. Tabi isteyen dostlar toplanacaklar orada. Yer çekim yok, yorulmak yok muhteremler. Canı ne istiyorsa önüne hazır gelecek. Huriler, vildanlar, gılmanlar, erkek çocuklar, genç çocuklar, huri kızları servis yapıyorlar böyle. Ama gayet güzel, yakışıklı, nurlu, güler yüzlü, gayet sempatik. Ne istersen böyle. Bir meşrubatlı cennete canı istiyor böyle. Süt, bal, ne istiyorsan cennete istiyorsan hemen billur gümüşten kaplarla buyur efendim, ayağında ayak bekliyor böyle işte. Ne isterse önüne geliyor bu derler. Cennette efendim tırnak uzamış da şuna keseyim tırnağımı. Bir külfet. Yok tıraş derdi var. Yok istemeyen kıllar uzamış efendim. Şöyle olmuş. Efendim çok yemeyeyim de kül almayayım. O da yok derler. Yani kul cenneti yiyecek. Ama cennette hücre değişimi yok. Hücre değişmiyor böyle. Aynı hücreler kalıyor. Gidikleri ne olacak? Gidikleri hemen sinirlenecek, görünmeye renksiz bir gaz şeklinde derden çıkacak. Mesela dünyada bile bazen olur, beden bazen birden su kaybeder, yazın sıcakta böyle. Görünmez bu böyle, su kaybeder. Hatta terin dışında telemeden beden su kaybeder dünyada. İşte cennette kul yiyecek bedava mutlaka. Para yok böyle, yetiştirmek yok. Hatta ağaca çıkmak külfeti yok böyle şey. Ağacın dalı uzanacak. Yani kul nasıl ki bedenine hükmediyor, irade ediyor, parmak oynatıyorsa, kulun iradesine bağlı olacak ağacın dalları da böyle. Kul irade ettiği anda, yani eğildiği söze de ihtiyaç yok böyle. Kul dilediği anda, el hareket ettiği gibi, ağacın dalı sanki kişinin bir organı, eli parmakları gibi, kişi böyle irade ettiği anda ağaca uzanacak. Yattığı yere muhtemelen. Yattığı yere koparacak. Yıkamak yok, toz yok cennette muhtemelenler. Cennette kabuğunu soymak da yok böylece. Onların başka olacak kabukları böyle. Yani ya onu bilmiyoruz yani böylece. Onların tadı başka olacak. Sonra tam kişi yeterli kadar olacak kopardığı meyve böyle. Artmayacak. Çekirdeği yok, bir şeyi yok. Eli bulaşmayacak. El yıkama derdi yok. El silme derdi yok. Öyle bir başka bir dengeden doğal bir yapısı olacak cennetin olacak. Böylece. Tabii. Bir hastalık yok, diş ağrısı yok, göz ağrısı yok, yorgunluk yok. Hiçbir şey yok bari. Hiçbir şey yok. Hatta eşler elika yaşayacaklar da yıkanma olmayacak muhtemelen böyle. Gusül olmayacak. Hatta akıntı pislik olmayacak muhtemelen böyle. Cennette böyle işte. Olmayacak cennette. Peygamber şöyle bizlere cennete tarif etti muhtemelen peygamber ediyor. Mâlâ aynur re'et. Gözlerin göremediği. Hiçbir gözün görmediği. Velâ üzrün semiat. Hiçbir kulağın duymadı. Yani ne kadar anlatılsa, ne kadar dinlesek, Cenab-ı bunların çok ama çok da ötesinde başka bir güzellik cennet böyle. Vela hatırla kalbi beşer. Yani beşerin insan kalbin hatırına gelemeyen böyle. Kişi hayal edemeyen bir güzellik cennet böyle. Öyle hayal cennet. Bir de ne var cennette? Ebediyet muhtemelen. Sonsuzluk. İklimi hep aynı iklim. Hep aynı iklim böyle işte. Vay işte kış geliyor, sonbahar geliyor. Eğer bir bahar gelse de yok. Hep bahar böyle. Gece yok. Hep gündüz muhtemelen. Gece hep gündüz böyle işte. Uyku yok cennette muhtemelen. Onun ihtiyaç yok cennette böyle. Uyumak, efendim, gaflet, kendinden geçme, bir bayılma gibi bir şey, o da cennete böyle. Uyumak cennette, peki insan can sıkılmayacak mı? Hayır, sıkılmayacak mı tabi böyle. Sıkılmayacak böyle şey. Bu tabi evliyalar, şehitler, peygamberler, sahabeler böyle, birbirine gezmeler, görüşmeler, konuşmalar, muhabbetler, böyle iş yok, güç yok. Hatta cennette ibadet yok cennette. Namaz yok orada böyle adamda. Oruç da yok cennette böyle şey. Hepsi dünyana bakılır böyle şey. Yani dünyadaki şu çok kısa, çok kısıtlı ömrümüzü saniyemizi boş harcamasak dünyada yerinde kullanabilsek böyle. Yani zamanla yarışsak, hatta zamanı yırtsak muhtemelen böyle, parçalsak böyle, zamanı assak böyle, daha fazla yapabilsek dünyada böyle. Her şeyi en güzel yapabilsek dünyada kısa ömür dünya muhtemelen. Dünyada kısa ömür böylece. Kim kalıyor dünyada bakın böyle. Herkes çevresine baksın. Her gün gidenler böyle. Doğum da oluyor, giden de oluyor böyle. Bu dünya bir uzay gemisi böyle. Her gün buna binen, inen. Bir doğmuş, dönüyor uzayda. Dönüyor uzayda böylece. Her gün dünyada kim bilir kaç bin, yüz bin doğum oluyor her an, her saniye. Hani ölüm de oluyor böylece. Doğan ölüm, doğan ölüm böylece. Bu uzaydaki bir gemideyiz muhtemelen böyle. Bu da gemideyiz. İşte mübarek Şaban ayının son günlerindeyiz muhtemelen. Mübarek Ramazan Şerif ayı inşallah melek kavuşursa, o günlere kavuşsak, o günü kapımıza gelecek inşallah Teala. İnşallah aziz muhterem sevgili kardeşlerim, işte tevbe ipine sarılalım. Günahlardan kaçalım, korkalım günahlardan böylece. Günahdan korkalım, kaçalım böylece. Kendimize bir yeni düzen verelim. Kendimizi bir yenileyelim. Ev temizliği, badana filan. Tabii temizlik de güzeldir. Buna kimse tabii karşı çıkamaz. Beden temizliği lazım, üst baş temizliği lazım bunlar. Ama aslı nedir temizlik? Kalbi temizlik, kalp temizliği muhtemelen. Ruh temizliği böyle böyle. Yoksa Allah korusun, eğer kalbimizi temizleyemesek, ruh temizliğimizi yapamasak, yani dünyayı çıkarıp, şeytanı çıkarıp işimizden, oraya Allah aşkını sokamazsak muhteremler. İlahi aşkı tadından gidersek işimiz zor muhteremler. İşimiz zor. Tabi kim ne yaparsa kendisine muhteremler. Kendisine muhteremler. Mesela dünyada bakıyoruz. Akşam olunca her evde bir lamba ışık yanıyor efendice. Her evde mutfakta bir şey pişiyor. Bir sofra bir şey konuyor efendice. Yani herkes ne kazanıyorsa evine götürüyor. Otur çoğu çocuğundan onu yiyor. Herkes evine hangi eşya almışsa onlara oturuyor efendice. İşte cennete böyle muhteremler. Böyle bir cennet varken Allah korusun gafil olup da Mevlam cümle korusun muhteremler. Allah korusun. O cehenneme atılmak, o cehennemde ateşle de yanmak, gayyalarda kaynamak fokur fokur, o zamanı aşağılayacaklar, itip akacaklar insanları muhteremler. Değmez yani kısa ömür için ben işte. Allah'cığım nasip etsin inşallah cenneti cemalini illa Teala Fatiha.